Başta müdür olarak hapsin heyeti idaresine sureten ehemmiyetsiz fakat bence çok ehemmiyetli bir maruzatım var. 22 sene tecrid-i mutlak içinde geçen hayatım ve 75 yaşında vücudumun aşılara tahammülü yoktur. Hatta çok zaman evvel beni aşıladılar, 20 sene onun eseri olarak cerahat yapıyordu. Müzmin bir zehir hükmüne geçti. Emirdağ'ında iki doktor ve arkadaşlarım bunu biliyorlar. Hem 4 sene evvel Denizli'de beni de umum mahkumlar içinde aşıladılar. Hiçbirisine zarar olmadığı halde beni 20 gün hasta eyledi. Hıfz-ı ilahiyle benim için tehlikeli olan hastaneye gitmeye mecbur edilmedim. Kat'iyen vücudum aşıya gelmez. Hem mazeretim kuvvetlidir. Hem 75 yaşında gayet zayıf olduğumdan 10 yaşında bir çocuğa edilen aşıya ancak tahammül ederim. Hem madem daima tecrid-i mutlak içindeyim, benim başkalarla temasım yok, hem bir ay evvel iki doktoru Vali Emirdağ'a gönderdi, beni tam muayene ettiler, hiçbir sari hastalık bulunmadığı, yalnız gayet zafiyetten ve tecrit ve ihtiyarlıktan ve kulunç hastalığından başka bir şey bulamadılar. Elbette bu hal beni kanunca aşılamaya mecbur etmez. Hem büyük bir ricam var, beni hastaneye sevk etmeyiniz. Bütün hayatımda, hususan bu 22 sene tecrid-i mutlak ömrümde tahammül edemediğim bir vaziyete, yani tanımadığım hasta bakıcıların hükmü altına mecbur etmeyiniz. Gerçi bu sıralarda kabre girmeyi hoş görmeye başlamıştım. Fakat insaniyetlerini gördüğüm bu hapsin heyeti idaresinin hatırları ve mahpusların tesellileri için şimdilik hapsi kabre tercih ettim. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela benim şahsıma edilen eziyet ve ihanetlerden müteessir olmayınız. Çünkü Risale-i Nur'da bir kusur bulamıyorlar, onun bedeline benim ehemmiyetsiz ve çok kusurlu şahsımla uğraşıyorlar. Ben bundan memnunum. Risale-i Nur'un selametine ve şerefine binler şahsi elemler, belalar, tahkirler görsem, yine müftehirane şükretmek, Nur'dan aldığım dersin muktezasıdır ve onun için bana bu cihette acımayınız. Saniyen, pek geniş ve şiddetli ve merhametsiz bu taarruz ve hücum, şimdilik 20'den 1'e indi. Binler haslar yerinde birkaç zat ve yüzbinler alakadarlar bedeline mahdut birkaç yeni kardeşleri topladılar. Demek inayet-i ilahiye ile pek hafif bir surete çevrilmiş. Salisen, inayet-i Rabbaniye ile 2 sene aleyhimizde plan çeviren sabık vali defoldu ve aleyhimizde pek ziyade evhamlandırılan dahiliye vekilinin hemşehriliği ve nesilce cetleri ziyade dindarlık cihetiyle bu dehşetli hücumu pek çok hafifleştirdiğine kuvvetli bir ihtimal var. Onun için meyus olmayınız ve telaş etmeyiniz. Rabian, pek çok tecrübelerle ve hadiselerle kat'i kanaat verecek bir tarzda Risale-i Nur'un ağlamasıyla ya zemin titrer veya hava ağlar. Gözümüzle çok gördüğümüz ve kısmen mahkemede dahi ispat ettiğimiz gibi tahminimce bu kış emsalsiz bir tarzda yaz gibi bidayette gülmesi, Risale-i Nur'un perde altında teksir makinesiyle gülmesine ve intişarına tevafuku ve her tarafta taharri ve müsadere endişesiyle tevakkufla ağlamasına birdenbire kış dehşetli hiddeti ve ağlamasıyla tetabuku kuvvetli bir emaredir ki, hakikat-ı Kur'aniyenin bu asırda parlak bir mucize-i kübrasıdır, zemin ve kainat onun ile alakadar. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugün birden hatıra geldi ki, Mesele-i Nuriye münasebetiyle bu medreseye kader-i ilahi ve kısmetin sevkiyle gelenleri taziye yerine tebrik eyle. Çünkü ekseriyetin her biri 20-30, belki 100, belki 1000 masum kardeşlerimize bedel gelip, onları bir derece zahmetten kurtarıyor. Hem nurla imana hizmetiniz devam etmekle beraber, her biri az zamanda çok hizmet etmiş, bazıları 10 senede 100 senelik iş görmüş gibidir. Hem bu yeni medrese-i Yusufiye'nin imtihanında bulunup, onun geniş ve külli ve kıymettar neticelerine bilfiil hissedar olmak için bu zahmetli mücahedeye giriyorlar ve kolayca görmelerine müştak oldukları halis, sadık kardeşlerini görüp tatlı bir ders alıp veriyorlar. Hem madem dünyanın istirahat zamanları devam etmiyor, boşu boşuna gidiyor, elbette böyle az zahmetle çok kâr kazananlar tebrike layıktırlar. Kardeşlerim, bu geniş hücum Risale-i Nur'un fütuhatına karşıdır. Fakat anladılar ki, nurlara iliştikçe daha ziyade parlar, ders dairesi genişlenip ehemmiyet kesbeder, ve mağlup olmaz. Yalnız sırran tenevverat perdesi altına girer, onun için planı değiştirdiler, zahiren nurlara ilişmiyorlar. Biz madem inayet altındayız, elbette kemali sabır içinde şükretmeliyiz. Bismihi Sübhane, aziz Sıddık kardeşlerim, garip ve latif iki halimi beyan etmek lazım geldi. Birincisi, benim tecridi mutlakta sizin gibi canımdan ziyade sevdiğim kardeşlerimle serbest görüşemediğimde bir inayet-i ilahiye ve bir maslahat bulunduğu kalbime ihtar edildi. Çünkü 50 lirayı yolda sarf edip görüşmek için Emir Dağı'na gelerek 50 dakika, bazı 10 dakika, bazı hiç görüşmeden giden çok ahiret kardeşlerimiz birer bahane ile kendilerini bu medrese-i Yusufiye'ye atacaklardı. Benim dar vaktim ve inzivadan gelen halet-i ruhiyem bıraksa, o fedakar dostlarla tam sohbet etmeye, hizmet-i nuriye müsaade etmezdi. İkincisi, bir zaman meşhur bir allameyi, harbin müteaddit cephesinde cihada gidenler görmüşler, ona demişler. O da demiş, bana sevap kazandırmak ve derslerimden ehli imana istifade ettirmek için benim şeklimde bazı evliyalar benim yerimde işler görmüşler. Aynen bunun gibi. Denizli'de camilerde beni gördükleri, hatta resmen ihbar edilmiş ve müdür ve gardiyana aksetmiş. Bazıları telaş ederek, kim ona hapishane kapısını açıyor demişler. Hem burada dahi aynen öyle oluyor. Halbuki benim çok kusurlu ehemmiyetsiz şahsiyetime pek cüz'i bir harika isnadına bedel, Risale-i Nur'un harikalarını ispat edip gösteren Sikke-i Gaybi Mecmuası 100 derece, belki 1000 derece ziyade nurlara itimat kazandırır ve makbuliyetine imza basar. Hususan Nur'un kahraman talebeleri, hakikaten harika halleri ve kalemleriyle imza basıyorlar. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, beni merak etmeyiniz. Ben sizinle beraber bir binada bulunduğumdan bahtiyarım, memnun ve mesrurum. Şimdi vazifemiz bir müdafaa nüshası Isparta'ya gitsin. Mümkün ise hem yeni hurufla hem makineyle eski huruf 20 nüsha çıksın. Hatta oranın müddei umumuna gösterilsin. Hem bir nüsha avukatımıza bizzat verilsin ve ayrı bir nüsha da müdüre verip ta onu da dava vekilimize o versin. Hem Ankara makamatına yeni harfle beraber eski harfle Denizli'de olduğu gibi gönderilecek. Mümkün ise 5 nüsha makamata hazırlansın. Çünkü müsaade edilen nurlar eski harfle o makamata hususan Diyanet Riyaseti heyetine gönderilmiş, sonra buraya gelmiş. Hem vekilimiz Ahmet Bey'e haber veriniz ki müdafaayı makine ile yazdığı vakit sıhhatine pek çok dikkat etsin. Çünkü ifadelerim başkasına benzemiyor. Bir harfin ve bazen bir noktanın yanlışıyla bir mesele değişir, mana bozulur. Hem buraya gelen iki makine size müsaade verilmezse geri gitsinler. Hem telaş edip sıkılmayınız, meyus olmayınız. İnne me'al usri yusran sırrıyla inayet-i ilahiye inşallah çabuk imdadımıza yetişir. Aziz Sıddık kardeşlerim, Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüşür, derse müştak yeni kardeşlerimize güzelce ders verir. Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet, tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor. Şimdi Hüsrev gibi nur kahramanı size ihsan edildi. İnşallah bu Medrese-i Yusufiye dahi Medrese-tü Zehra'nın bir mübarek dershanesi olacak. Ben şimdiye kadar Hüsrev'i ehli dünyaya göstermiyordum, gizlerdim. Fakat neşredilen mecmualar onu ehli siyasete tamamıyla gösterdi, gizli bir şey kalmadı. Onun için ben onun 2-3 hizmetini has kardeşlerime izhar ettim. Hem ben hem o daha gizlemek değil, lüzum ise aynı hakikat beyan edilecek. Fakat şimdilik karşımızda hakikati dinleyecekler içinde dehşetli ve tezahür etmiş iki muannit, hem zındıka hem komünist hesabına biri Emir Dağı'nda malum olmuş, biri de burada gayet dessasane aleyhimizde iftiralarla memurları ürkütmeye çalışıyorlar. Onun için biz şimdilik çok ihtiyat edip telaş etmemek ve inayet-i ilahiyenin imdadımıza gelmesini tevekkül ile beklemek lazımdır. Ey hapis arkadaşlarım ve din kardeşlerim! Size hem dünya azabından hem ahiret azabından kurtaracak bir hakikati beyan etmek kalbime ihtar edildi. O da şudur. Mesela birisi birisinin kardeşini veya akrabasını öldürmüş. bir dakika o hiddet yüzünden milyonlar dakika hem kalbi sıkıntı hem hapis azabını çeker. Ve maktulün akrabası dahi intikam endişesiyle ve karşısında düşmanını düşünmesiyle hayatının lezzetini ve ömrünün zevkini kaçırır. Hem korku hem hiddet azabını çekiyor. Bunun tek bir çaresi var. O da Kur'an'ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslamiyet iktiza ve teşvik ettikleri olan barışmak ve musalaha etmektir. Evet, hakikat ve maslahat sulhtur. Çünkü ecel birdir, değişmez. O maktul herhalde ecel geldiğinden daha dünyada kalmayacaktı. O katil ise o kazay-ı ilahiyeye vasıta olmuş. Eğer barışmak olmazsa iki taraf da daima korku ve intikam azabını çekerler. Onun içindir ki üç günden fazla bir mümin diğer bir mümine küsmemek İslamiyet emrediyor. Eğer o katil bir adavetten ve bir kinli garazdan gelmemişse ve bir münafık o fitneye vesile olmuş ise çabuk barışmak elzemdir. Yoksa o cüz'i musibet büyük olur, devam eder. Eğer barışsalar ve öldüren tevbe etse ve maktule her vakit dua etse, o halde her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar. Bir gitmiş kardeşe bedel, birkaç dindar kardeşleri kazanır. Kaza ve kader-i ilahiye teslim olup düşmanını affeder ve bilhassa madem Risale-i Nur dersini dinlemişler, elbette mabeyinlerinde bulunan bütün küsmekleri bırakmaya, hem maslahat ve istirahat-ı şahsiye ve umumiye iktiza ediyorlar. Nasıl ki denizle hapsinde birbirine düşman bütün mahpuslar, nurlar dersiyle birbirine kardeş oldular ve bizim beraatimize bir sebep olup, hatta dinsizlere, serserilere de o mahpuslar hakkında maşallah, barekallah dedirttiler. O mahpuslar tam teneffüs ettiler. Ben burada gördüm ki, bir tek adamın yüzünden 100 adam sıkıntı çekip beraber teneffüse çıkmıyorlar. Onlara zulm olur. Mert ve vicdanlı bir mümin, küçük ve cüz'i bir hata veya menfaatle yüzer zararı ehli imana vermez. Eğer hata etse, verse, çabuk tevbe etmek lazımdır. Bismihi Sübhaneh, aziz Sıddık kardeşlerim, ben hem Risale-i Nur'u, hem sizleri, hem kendimi, Hüsrev ve Hıfzı ve Bartınlı Seyyid'in kıymettar müjdeleriyle hem tebrik, hem tebşir ediyorum. Evet, bu sene hacca gidenler, Mekke-i Mükerreme'de Nur'un kuvvetli mecmualarını büyük alimlerin hem Arapça hem Hintçe tercüme ve neşre çalışmaları gibi, Medine-i Münevvere'de dahi o derece makbul olmuş ki, Ravza-i Mutahara'da Makber-i Saadet üstünde konulmuş. Hacı Seyyid, kendi gözüyle Asa-i Musa mecmuasını Kabri Peygamberi aleyhissalatu vesselam üzerinde görmüş. Demek makbul-ü nebevi olmuş ve Rıza-i Muhammedi aleyhissalatu vesselam dairesine girmiş. Hem niyet ettiğimiz ve buradan giden hacılara dediğimiz gibi, nurlar bizim bedelimize o mübarek makamları ziyaret etmişler. Hadsiz şükür olsun, nurun kahramanları bu mecmuaları tahsihli olarak neşretmeleriyle pek çok faydelerinden birisi de beni tahsih vazifesinden ve merakından kurtardığı gibi, kalemle yazılan sair nüshalara tam bir me'haz olmak cihetinde yüzer tashihçi hükmüne geçtiler. Cenab-ı Erhamur Rahim'in o mecmuaların her bir harfine mukabil, onların defter-i hasenatlarına 1000 hasene yazdırsın. Amin, amin, amin. Müjdeli ve tabiri çıkmış latif bir rüya. Bana hizmet eden Ali geldi dedi. Ben rüyada gördüm ki, sen Hüsrev'le beraber Peygamber aleyhissalatu vesselamın elini öptün. Birden bir mektup aldım ki, Hüsrev'in hattıyla yazılan Asa-i Musa mecmuasını Kabri Muhammedi aleyhissalatu vesselam üzerinde hacılar görmüşler. Demek benim bedelime Peygamber aleyhissalatu vesselamın manevi elini Hüsrev kaleminin vasıtasıyla öpmüş ve Rıza-i Nebevi'ye mazhar olmuş. Bismihi Sübhaneh, aziz Sıddık kardeşlerim ve hapis arkadaşlarım, evvela sureten görüşmediğimizden merak etmeyiniz. Bizler manen her zaman görüşüyoruz. Benim ehemmiyetsiz şahsıma bedel, nurdan elinize geçen hangi risaleyi okusanız veya dinleseniz, benim adi şahsım yerine Kur'an'ın bir hadimi haysiyetiyle beni o risale içerisinde görüp sohbet edersiniz. Zaten ben de sizinle bütün dualarımda ve yazılarınızda ve alakanızda hayalimde görüşüyorum ve bir dairede beraber bulunmamızdan her vakit görüşüyoruz gibidir. Saniyen, bu yeni medrese-i Yusufiye'deki Risale-i Nur'un yeni talebelerine deriz. Kuvvetli hüccetlerle hatta ehli vukufu da teslime mecbur eden işarat-ı Kur'aniye ile Nur'un sadık şakirtleri iman ile kabre girecekler. Hem şirket-i maneviye-i Nuriye'nin feyziyle her bir şakirt derecesine göre umum kardeşlerinin manevi kazançlarına ve dualarına hissedar olur. Güya adeta binler dil ile istiğfar eder, ibadet eder. Bu iki fayda ve netice, bu acip zamanda bütün zahmetleri, sıkıntıları hiçe indirir. Pek çok ucuz olarak o iki kıymettar kârları sadık müşterilerine verir. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, Afyon Müdafaanamesinin hem bize, hem bu nurlara, hem bu memlekete, hem alemi İslam'a alakadar ehemmiyetli hakikatları var. Herhalde bunu yeni hurufla 5-10 nüsha çıkarmak lazımdır. Ta Ankara makamatına gönderilsin. Bizi tahliye ve tecziye etseler de hiç ehemmiyeti yok. Şimdi vazifemiz, o müdafaattaki hakikatları hem hükümete, hem adliyelere, hem millete bildirmektir. Belki de kader-i ilahi bizi bu dershaneye sevk etmesinin bir hikmeti de budur. Mümkün olduğu kadar çabuk makine ile çıksın. Bizi bugün tahliye etseler, biz yine onu bu makamata vermeye mecburuz. Sizi aldatıp tehir edilmesin. Artık yeter. Aynı mesele için 15 senede 3 defa bu eşeddi zulüm ve bahaneler ve emsalsiz işkencelere karşı son müdafaamız olsun. Madem kanunen kendimizi müdafaa etmek için sabık mahkemelerde makineyi bize vermişler, burada o hakkımızı bizden hiçbir kanunla men edemezler. Eğer resmen çare bulmadınız ise, hariçten bizim avukat her şeyden evvel bunun makine ile 5 nüshasını çıkarsın, hem sıhhatına çok dikkat edilsin. Said Nursi. Aziz yeni kardeşlerim ve eski mahpuslar, benim kat'i kanaatim gelmiş ki, buraya girmemizin inayet-i ilahiye cihetinde bir ehemmiyetli sebebi sizsiniz. Yani sizi, nurlar tesellileriyle ve imanın hakikatleriyle sizi bu hapis musibetinin sıkıntılarından ve dünyevi çok zararlarından ve boşu boşuna gam ve hüzün ile giden hayatınızı faydasızlıktan, bad-ı heva zayi olmasından ve dünyanızın ağlaması gibi ahiretinizi ağlamaktan kurtarıp tam bir teselli size vermektir. Madem hakikat budur, elbette siz dahi Denizli mahpusları ve nur talebeleri gibi birbirinize karşı kardeş olmanız lazımdır. Görüyorsunuz ki bir bıçak içinize girmemek ve birbirinize tecavüz etmemek için dışarıdan gelen bütün eşyanız ve yemek ve ekmeğinizi ve çorbanızı karıştırıyorlar. Size sadakat ile hizmet eden gardiyanlar çok zahmet çekiyorlar. Hem siz beraber teneffüse çıkmıyorsunuz, güya canavar ve vahşi gibi birbirinize saldıracaksınız. İşte şimdi sizin gibi fıtri kahramanlık damarını taşıyan yeni arkadaşlar, bu zamanda manevi büyük bir kahramanlık ile heyet-i idareye değiniz ki, değil elimize bıçak, belki mavzer ve rovelver verilse, hem emir de verilse, biz bu biçare ve bizim gibi musibetzede arkadaşlarımıza dokunmayacağız. Eskide 100 düşmanlık ve adavetimiz dahi olsa da, onları helal edip hatırlarını kırmamaya çalışacağımıza, Kur'an'ın ve imanın ve uhuvvet-i İslamiye'nin ve maslahatımızın emriyle ve irşadıyla karar verdik, diyerek bu hapsi bir mübarek dershaneye çeviriniz. Aziz Sıddık kardeşlerim, ehli dünya bir siyasette ve bir sanatta ve bir vazifede, ya bir hayat-ı içtimaiyeye ait bir hizmette ve hususi bir nevi ticarette bulunan her bir taifenin bir nevi kongrede toplanması ve müzakeresi gibi, imanı tahkiki hizmet-i kutsiyesinde bulunan nur talebeleri dahi, kader-i ilahinin emriyle ve inayet-i Rabbaniye'nin tensibi ve sevkiyle bu Medrese-i Yusufiye Kongresi'ne gelmesinde inşallah pek çok kıymetdar manevi fayda ve ehemmiyetli neticeler ihsan edilecek ve nurun erkanları her biri bir elif gibi tek başına bir yerde bir kıymeti varsa, bir elif üç elifle omuz omuza gelip halen görüşse 1111 olması gibi bu içtimada kıymeti ve inşallah kutsi hizmeti ve sevabı 1000 olur, o elif elfin olur. Bismihi Sübhane, aziz Sıddık kardeşlerim. Bugün benim pencerelerimi mıhlamalarının sebebi, mahpuslarla muarefe ve selamlaşmamaktır. Zahirde başka bahane gösterdiler. Hiç merak etmeyiniz. Bilakis benim ehemmiyetsiz şahsım ile meşgul olup, nurlara ve talebelerine çok sıkıntı vermediklerinden, beni cidden ve kalben onların şahsi ihanetler ve işkencelerle tazip etmeleri, nurların ve sizlerin bedeline olduğu ve bir derece nurlara ilişmemeleri cihetinde memnunum ve sabır içinde şükrederim, merak etmiyorum. Siz dahi hiç müteessir olmayınız. Gizli düşmanlarımız memurların nazar-ı dikkatini şahsıma çevirmesinden, nurların ve talebelerinin selamet ve maslahatları noktasında bir inayet ve bir hayır var diye kanaatim var. Bazı kardeşlerimiz hiddet edip dokunaklı konuşmasınlar, hem ihtiyatla hareket etsinler ve telaş etmesinler, hem herkese bu meseleden bahis açmasınlar. Çünkü saftil kardeşlerimiz ve ihtiyata daha alışmayan yeni kardeşlerimizin sözlerinden mana çıkaran casuslar bulunur. Habbe-i kubbe yapar, ihbar edebilir. Şimdi vaziyetimiz şaka kaldırmıyor. Bununla beraber hiç endişe etmeyiniz. Biz inayet-i ilahiye altındayız ve bütün meşakkatlara karşı kemal-i sabırla belki şükür ile mukabele etmeye azmetmişiz. Bir dirhem zahmet, bir batman rahmet ve sevabı netice verdiğinden şükür etmeye mükellefiz. Said Nursi.